Беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Силната отрова. Венера е планета на любовта. Меркурий – на всички научни издирвания. Сатурн е свързан с всички нещастия. А когато светът е веществен, тогава владее Марс. Тези хора, у които има повече желязо, те са енергични. А тези, които имат повече фосфор, те са хора на мисълта. А тези, които имат излишък на злато, те са хора на привличане парите. Грехът е най-силната отрова, която съществува в света. От греха потъмнява умът и ръждясва сърцето. Следователно, той е един елемент, който трябва да се избягва. Грехът е една силна отрова, за която Господ е казал да я не бутат. И когато умът и сърцето не са, както трябва да са, тогава какъв може да бъде този човек? Но Господ е дал и антидот за тази отрова. И този антидот трябва да намерим. До сега аз съм искал да ви го дам, но не съм могъл, защото сте крайни елементи. При все това, той не ме обезсърчава, защото пак ще дойде време да ви се даде антидотът. И ние сме такива каприциозни деца, които като им не даде майка им нещо, започват да ритат и плачат, при все, че това не помага. Нашето ритане и скачане само забавлява Господа. Всичко в живота е пъкъл и чистилище, но действа за добро. Пъкълът, например, е голяма реторта, в която Господ извършва своите опити. По тая мисъл излиза, че целият живот може да прекарате в нещастие, а за да го прекарате не в нещастие, трябва да знаете законите, как именно да измените условията. При това истината е, че тази година, ако живеете добре, ще ви бъде добре идущата година. Днес, ако живеете добре, ще ви бъде добре утре. Ако живеете през този живот добре, ще ви бъде добре следующия живот и така нататък. Що е злото? Злото не е нищо друго, освен малко количество добро. И оттам следва, че то е отиване в място, гдето не можеш да намериш никакво добро, което да възпроизведе каква годе реакция. Най-лошото състояние на един дух е, когато изпадне в безразличието, когато от нищо не се интересува. И това положение е ужасно. От него даже висшите духове се страхуват, защото такъв дух на безразличието слиза надолу и надолу, докато от него не остане никакво величие. Вие мислите, че сте се подвизавали, обаче вярното е, че вие сте още в забавачницата. Откъдето ще отидете в първоначалното училище и там по-мъчно ще бъдете приети. Когато почне човек духовно да се подвизава, Господ ще му даде почивка. Христос дойде на света за това, за да можете да работите и въобще да еволюирате. Затова вярвайте в Христа, имайте Бога в сърцето си и работете. Тия три неща – вярвайте в Христа, имайте Бога в сърцето си, работете, ви казва Духът. Ние сме арената, за която се борят ангелите. Ние сме раздорната ябълка. Всъщност, духовният свят е арена, а ние сме предметът, за който се борят. 22 април 1912 година.